بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد ولله الحمد إكي وليوني سكنين الله سبحانه وتعالى ametuwafikisha kukutana katika daura yetu hii na ikiwa leo ni siku yetu ya saba tangu tumeanza daura hii walillahi alhamd na hichi ni kipindi cha kwanza katika semina yetu na leo tunaendelea na pale ambapo tulikomea katika darasa ya jana tukaona zile ahwal athalatha zile hali tatu katika ahkamu al-istihada. Sasa leo hapa tukiendelea anasema hapa muandishi hafidhah Allah mas'alatun, pana mas'ala hapa, mambo ya kutafiti, na hili ni kama swali analiuliza ukhti hapa sheikha. Anasema halil hamilu tahidhu, je mwenye mimba, halil hamil tahidhu, je mwenye mimba anapata hedhi? Hilo ni swali. Qalat, anasema as-sahihu annaha la tahidhu ayyama hamliha. Hilo ndio jawabu. As-sahihu, kauli iliyokuwa sahihi, annaha la tahidhu, hika yeye huyo mwanamke mwenye mimba hapati hedhi, ayyama hamliha, katika masiku ya mimba yake. As-sahihu, kauli sahihi, annaha la tahidhu, kwamba hakika huyo mwanamke mwenye mimba hapati hedhi, ayyama hamliha, katika masiku ya ujauzito wake, yale masiku ya mimba hapati hedhi. Anasema wadhalika anna Allah ja'ala min anwa'i iddati al-mutallaqa an tahidha ثلاث حيض وذلك نهيلو أن الله هيك الله أنا توا سبابو ساس كونيني منامك هاوزي كوباتا هيدي كاتيكا مسيكويا كي يميمبا وذلك نهيلو أن الله هيك الله جعل من أنواع عدة المطلقة أميجاليا نميونغوني وسامبولي za eda ya mwanamke aliyopewa talaka. Wadhalika na hilo, anna Allah, ni kwamba hakika Allah ja'ala, amejalia, min anwa'i iddati almutallaqa, miongoni mwa eda ya mwanamke aliyopewa talaka, antahidha thalatha hiyad, ni yeye kuingia hedhi kwa kupata hedhi tatu. Antahidha thalatha hiyad, ni yeye huyo mwanamke kuingia hedhi kwa kupata hedhi tatu. Mwanamke aliyopewa talaka, miongoni mwa namna ya kuhesabu eda yake ni kuhesabu kwa hedhi yake, aingie hedhi mara tatu, thalatha taquru, hedhi tatu, liyatabayyana bidhalika bara'atu rahimiha min alhamli, kwa ajili ubainike kwa jambo hilo, liyatabayyana bidhalika, kwa ajili ubainike kwa jambo hilo, bara'atu rahimiha, utakasifu wa kizazi chake, min alhamli, kutokamana na mimba. Ameambiwa akae eda kwa hedhi tatu ili ipate kujulikana kukosekana kwake kuwa na ujauzito kwenye fuko lake la uzazi. Hiyo ndio asli. Liyatabayyana bidhalik, kwa ajili kubainike kwa hilo la kukaa eda kwa hedhi tatu. Liyatabayyana bidhalika, kwa ajili kubainike kwa hilo, bara'atu rahimiha, utakasifu wa kizazi chake, fuko la uzazi, min alhamli, kutokana na mimba. ndiyo hikma hiyo. Akitoka hedhi tatu, tunafahamu kwamba mwanamke huyu ameachika na eda yake imemalizika na hana chochote katika tumbo lake katika mimba. Sasa anasema walau kanatil hamilu tahidhu, na lau angelikuwa mwanamke mwenye mimba anapata hedhi. Walau kanat alhamilu tahidhu, na lau angelikuwa mwanamke mwenye mimba anapata hedhi. Ma sahha an yuj'ala alhaidhu idda, basi isingelisihi kujaliwa hedhi ni hesabu. Liithbati bara'ati rahim, kwa ajili ya kuthibitisha utakasifu wa kizazi. Ingelikuwa sasa mwanamke mwenye mimba pia anapata hedhi, ingelikuwa hakuna maana yoyote sasa kwamba mwanamke asubirie hedhi tatu ili tujue kwamba ana mimba au hana, wakati akiwa na mimba pia anapata hedhi, ingelikuwa hakuna maana yoyote. Lakini kwa sababu mwanamke mwenye mimba hapati hedhi, na ndiyo maana anatakiwa akae eda yake hedhi tatu. Akizimaliza hizo, twajua kwamba ameondoka katika ndoa yake bila ya kuwa na ujauzito. Kwa hivyo mwanamke mjamzito hapati hedhi. Kama kuna damu nyingine itamtoka huyo mwanamke mjamzito, basi hiyo sio damu ya hedhi, itakuwa ni damu nyingine. Ataelezea hapo ukhti, eh? Walau kanatil hamilu tahidhu, lau angelikuwa mwanamke mwenye mimba anapata hedhi. Ma saha an yuj'ala alhaidhu, basi pasingelisihi kujaliwa hedhi. Iddatu an yuj'ala alhaidhu iddata, pasingelifaa kujaliwa hedhi ni eda au ni hesabu. Liithbati bara'ati rahim, kwa ajili ya kuthibitisha utakasifu wa kizazi kwamba hakina mimba. Isingelifaa kama ingelikuwa mwanamke mwenye mimba anapata hedhi, lakini kwa kuwa hapati hedhi, ndiyo maana eda yake inahesabiwa kwa hedhi, na kwamba hedhi ikipatikana mara tatu eda imekwisha. Na tutasema kwamba ameondoka kwenye ndoa yake hali ya kuwa hana mimba. Sasa anasema inawezekana mwanamke mwenye mimba akapata damu inamtoka, basi itakuwa hiyo ni damu nyingine tu, sio hedhi. Ndio asema hapa hafidhah Allah, falladhi yakhruju min alhamil damu fasadin la haid. Falladhi yakhruju min alhamil, na ile ambayo inatoka kwa mwanamke mwenye mimba damu fasadin, ni damu ya ugonjwa, la haid na sio hedhi. Ikikadiriwa kwamba kuna damu inamtoka mwanamke mwenye mimba, basi itakuwa hiyo ni damu ya maradhi tu, na wala haitoitwa ni damu ya hedhi. Wa alaiha, na ni juu yake huyo mwanamke mwenye mimba ambaye kuna damu inamtoka. Wa alaiha, na ni juu yake huyo mwanamke mwenye mimba, antatawadhaa, atawadhe, baada dukhuli alwaqt, baada ya kuingia wakati, likulli salatin, kwa ajili ya kila sala. Watusalli watasum, na swali na vile vile yafunge. Maneno haya ni sehemu ya fatawa al-lajna daima lil-ifta katika juzuu yake ya tano, kuanzia ukurasa wa 292, ukurasa wa 392 mpaka 393. Ukhti ameinukuu fatwa kutoka huko, eh? Sasa tunaingia kwenye masala mengine. Thanian, tunaingia katika topiki ya pili kwenye kitabu chetu. Tayari hapa tumemalizana na topiki ya kwanza ambayo tulianza mwanzo wa kitabu hichi. Topiki ya kwanza ilikuwa nazungumzia kawaidu wa masailu fi ahkami alhayd, misingi na majambo katika hukumu mbalimbali za hedhi. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Walillahi alhamdu, mpaka hapa tumeimaliza sehemu ya kwanza. Sasa anasema almuallifa hafidhah Allah, thaniyan, sehemu ya pili ya kitabu hiki, anataja masala mengine muhimu sasa. Anasema kawaidu wa masailu fi ahkami sufrati wal kudrati wal qassati al bayda. Hiyo ni sehemu ya pili. Kawaid, misingi, wa masailu, na masala, majambo, fi ahkami sufra, katika hukumu mbalimbali za umanjano, wal kudra, na ukahawia au vumbi vumbi, wal qassati al bayda, na mtando mweupe. Anazungumzia masala haya sasa. Katika sehemu hii ya pili, kwenye unwani hii aliyoitaja, hichi kichwa cha habari, chini yake atazungumzia mambo matatu. Ameyataja hapo kwa namba, kutoka namba moja mpaka namba tatu. Alawal, namba moja, anasema taarifu sufra wal kudra. Kwanza ni maelezo kuhusiana na hiyo asufra wal kudra, ni vitu gani hivi. Mara nyingi imekuwa tunasema, tunaposoma asufra al kudra ni nini, Sheikha ataelezea hapo hafidha Allah. Jambo la pili anasema bima tu'ra, bima ta'rifu al mar'atu taharataha, kwa kitu gani, ay bi ayi shay'in, bima ta'rifu al mar'atu taharataha, kwa kitu gani atafahamu mwanamke tahara yake, alamatu tuhur, zile alama za tahara, ataelezea hapo. Thalithan, jambo la tatu, kawaidu wa masailu fi sufrati wal kudra wal qassati al bayda, sasa ni misingi na majambo katika huo umanjano na huo kahawia, kadhalika na hiyo al qassa al bayda, mtando mweupe au mgando mweupe. Atazungumzia misingi ya kisheria katika vitu hivi. Tunaanza na sehemu ya kwanza, taarifu sufra, maelezo kuhusiana hiyo asufra. Ni nini asufra? Qalat, shay'un kasadidi ya'aluhu sufratun. Anasema sufra, shay'un kasadid, ukisikia sufra ni kitu kama mfano wa usaha. Shay'un kasadid ni kitu kama mfano wa usaha. Ya'aluhu sufratun, unakaa juu yake huo usaha. Sufratun, umanjano. Shay'un kasadid ni kitu kama usaha. Ya'aluhu sufratun, unakaa juu yake umanjano. Ni kama usaha, ukiangalia sufra ni kama usaha wenye rangi ya umanjano, kitu kama hicho. Hiyo ndio asufra. Taarifu alkudra, maelezo ya alkudra ni nini. Alkudra, anasema shay'un kalawni alma'i alwasikhi alkadir, ni kitu kalawni alma'i alwasikh, kama rangi ya maji machafu. Alkadir, yenye vumbi. Shay'un kalawni alma'i alwasikh, ni kitu kama rangi ya maji machafu, maji yaliyochafuka. Alkadir, yenye vumbi, kama mnavyoona, kama dimbwi katika ardhi ambazo zina kidongo kile chekundu, mfano wa maji yale, ndio yanaitwa alkudra. Maji kama haya huwa yanawapata baadhi ya wanawake. Kisha anasema walaisa, hiyo alkudra, anaendelea kuizungumzia alkudra akifafanua wasifu wake. Walaisa ala launin min alwani dima, na haipo hiyo kudra. Walaisa ay alkudra, na haipo hiyo kudra. Ala launin, juu ya rangi. Min alwani dima, miongoni mwa rangi za damu. Ukiitazama huwezi ukaona rangi ya damu, haijakaa kama damu. Walaisa ala launin, na wala haipo hiyo kudra juu ya rangi. Min alwani dima, miongoni mwa rangi za damu. Damu zafahamika rangi zake, inakuwa ni nyekundu iliyokoa, au wakati mwingine damu inakuwa ina wekundu wenye kumili kwenye weusi. Sasa al-kudra haina rangi miongoni mwa rangi za damu. Ni maelezo hayo. Kadhalika anasema miongoni mwa maana za al-kudra, na hii ni taarifu nyingine, au ma'un mamzujun bihumra, au ni maji yaliyochanganyikana na wekundu, au ma'un mamzujun bihumratin, au ni maji yenye kuchanganyikana na wekundu wekundu. Fayakhruju kallawni albunni ghaliban, na yanatoka kama vile rangi ya kahawia ghaliban, mara nyingi. Albunni asili yake ni kahawa, eh? Fayakhruju, na yanatoka haya maji, kallawni albunni, eh? Kama vile rangi ya kahawia ghaliban, mara nyingi. Hiyo ndio al-kudra. Ndio maana tukitafsiri Kiswahili tunasema ukahawia. Hiyo ni taarifu ya as-sufra wal-kudra. Sehemu ya pili anasema bima ta'rifu al-mar'atu taharataha, ni kwa kitu gani basi ataifahamu mwanamke tahara yake? Kwa kitu gani mwanamke atajua kwamba hapa nimetaharika tayari? Anasema sheikha, la budda lilmar'ati, ni lazima kwa mwanamke, kwa maana hapana budi kwa mwanamke. La budda lilmar'ati, hapana budi kwa mwanamke, bimaana lazima, an tata'arrafa ala alamati tuhur, azifahamu, azitambue, ala alamati tuhur, juu ya alama za kutaharika. Hakuna budi mwanamke azitambue alama hizo. La budda lilmar'ati an tata'arrafa, hakuna budi kwa mwanamke azitambue, ala alamati tuhur, juu ya alama za kutaharika. Wa alamatuha amran, wa alamatuha amran, na alama zake huko kutaharika ni mambo mawili. Jambo la kwanza anasema alqassatu albayda, ni mtando mweupe. Hichi ni kitu ambacho wanawake wengi wanakiona na wanakijua. Alqassatu albayda, miongoni mwa alama za kwamba mwanamke ametaharika na hedhi ni kukipata kitu hichi. Alqassatu albayda, kikimtoka hiki huko mahala pake ni alama kwamba sasa ametaharika. Nini hiyo alqassatu albayda? Anaeleza hapa, wa hiya nayo ay alqassa albayda sa'ilun abyad, ni kimiminika cheupe. Yadfa'uhu arrahimu, inakitoa kimiminika hicho kizazi. Inda inqita'i ad-dam, wakati katika damu. Hiyo ndio alqassatu albayda, ni kimiminika, ni kitu ambacho humtoka mwanamke cheupe. Na wakati mwingine mfano wake ni kama mfano wa maziwa, maziwa yaliyotiwa majani yakapoa, pale juu panatengeneza ile krimu, ule mgando ule. Alqassa huwa inatoka katika sura kama ile, lakini inakuwa ni nyeupe. Ndio maana kiitwa alqassa tashbihan laha biljass, imefananishwa na kama chokaa vile, ule weupe wake. Kitu hiki kikimtoka mwanamke mwishoni mwa siku zake za hedhi, hiyo ni katika alama za kutaharika. Baadhi ya maulama wanasema alqassa albayda pia ni jina la kitambaa. Nilisema siku ya kwanza ya darasa hizi, pia ni jina la kitambaa ambacho mwanamke hujifunga mwishoni mwa masiku yake ya hedhi, akijaribu kuhakiki yeye ametaharika au la. Kitambaa cheupe anapokifunga mwanamke kitambaa hiki, wakati wa kukitoa anaangalia juu yake pana nini. Akiona hakuna damu yoyote wala umanjano wowote, bali ataona migando meupe tu ambayo umekolea weupe wake, anafahamu kwamba sasa tayari nimetaharika. Haya ni maelezo ya ziada kuhusiana na alqassa albayda, na wanawake wanajua zaidi mambo haya. Alama ya pili ya kutaharika anasema au biljafaf, au ni kwa kukauka. Na kuna kitu kinakusudiwa huko kukauka, ni kitu gani kukauka? Kuna kukusudiwa kwamba ndio alama ya kutoharika, tutaelezwa maana yake ni kukauka kupi huko, alafu kukauka kitu gani, ha? Au biljafafi, au ni kwa kukauka alama hiyo ya kutoharika. Anasema maana yake bi antudkhila mindilan fayakhruju jafan, ni kwa mwanamke kuingiza katika tupu yake kitambaa. Bi antudkhila mindilan, el mindil ni kitambaa kidogo, asili yake ni kama mnavyoita ni handkerchief, ha? Bi antudkhila mindilan, ni kwa kuingiza mwanamke katika tupu yake kitambaa. Fayakhruju jafan, na kinatoka hicho kitambaa hali ya kuwa ni kikavu. Basi hapo watafahamu mwanamke kwamba sasa nimetaharika. Sasa huo ukavu ni ukavu wa nini? Kuwa makini hapo. Wa maana aljafaf, na maana ya ukavu unaokusudiwa ambao unaonekana kwenye hicho kitambaa ambacho mwanamke atakiweka, maana ya huo ukavu ni upi? Wa maana aljafafi, na maana ya ukavu huwa an la yakuna alayhi shay'un min ad-dami wala min as-sufrati wala min al-qudra. Hiyo ndio maana yake. Wa maana aljafafi, na maana ya ukavu huwa an la yakuna alayhi, nayo hiyo aljafafu, an la yakuna alayhi, ni pasiwepo juu ya kitambaa hicho. An la yakuna alayhi, ni pasiwepo juu ya kitambaa hicho. Shay'un min ad-dam, kitu chochote katika damu, isipatikane damu. Wala min as-sufrati, wala kitu chochote katika umanjano. Tumeusoma umanjano pale juu, ushajua ni kitu gani sufra. Wala min al-qudra, wala pasiwe na chochote katika ukahawia, yale maji ya ukahawia. Ikiwa mwanamke atakitoa kitambaa chake akaona hakuna juu yake damu wala hakuna sufra wala hakuna kudra, basi hapo itakuwa tayari amekauka, na tahara anayo, na hedhi itakuwa imeisha. Ndio aljafafu inayokusudiwa. Kwa nini amezungumza maneno haya mwandishi huyu? Yana maana kubwa. Anasema lianna farja almar'ati, kwa sababu hakika tupu ya mwanamke, la yakhlu min ar-rutubati ghaliba, haiepukani. Lianna farja almar'ati, kwa sababu hakika tupu ya mwanamke, la yakhlu, haiepukani, min ar-rutubati ghaliba, kutokana na umajimaji kwa mara nyingi. Haya ni maumbile Allah ameyajalia hivyo kwa wanawake. Sasa sio kila majimaji yenye kumtoka mwanamke yanazingatiwa. Majimaji ambayo ni alama ya kwamba mwanamke ametoharika ni kwamba asitokwe na damu wala asitokwe na ule umanjano, kitu kama usaha mzito wa njano, na wala asitokwe na maji yenye rangi ya kahawia. Akikosa vitu hivi, basi itakuwa huyo mwanamke ametoharika, hata kama kuna vitu vingine vya mtoka, kwa sababu ni maumbile ya wanawake kuwa na huo umajimaji katika tupu zao. Kwa hivyo aljafafu inayokusudiwa sio kwa maana, yani sio makusudio yake mwanamke asitokwe na chochote katika tupu yake, hilo haliwezekani. Kwa hivyo wanakusudia nini? Wanakusudia kukauka, ni kukauka kutokana na damu, kutokana na asufra, kutokana na alkudra, hivi visiwepo. Hata kama kuna vitu vingine, kuna umaji maji mwingine watoka, huo hauna neno, itakuwa huyu mwanamke katoharika. Jambo la maana sana, lizingatieni hilo. anaeleza hafidhah Allah wa alayhi, na juu ya msingi huu chukua faida sasa. Wa alayhi, na juu ya msingi huu, fa idha nazalat alqassatu albayda, na pindi utakaposhuka mtando mweupe ukamtoka mwanamke, fa idha nazalat alqassatu albayda, na pindi unaposhuka mtando mweupe, au hasala jafafun lilmar'a, au ukapatikana ukavu kwa mwanamke. Ukavu tuliokusudia ni vile vitu vitatu visitoke. Naam. Au hasala jafafun lilmar'a, au ukapatikana ukavu kwa mwanamke. Yakipatikana mambo haya, ima yote mawili au moja wapo, anasema Sheikh hafidhah Allah, fahatani alamatani, na hizi ni alama mbili, bimaana huo mtando mweupe na huo ukavu kwenye tupu ya mwanamke. Fahatani alamatani, na hizi ni alama mbili, tadullani ala taharatiha, zenye kujulisha alama mbili hizi juu ya utahara wake mwanamke huyo. Akishaona alama hizi, basi yajue kwamba sasa ametaharika. Anasema hafidhah Allah, fahina idhin, na wakati huo basi, taghtasilu, ataoga mwanamke, na insha Allah itakuja huko mbele utaratibu wa kisheria wa kuoga, mtafundishwa pia. Fahina idhin insha Allah, na wakati huo taghtasilu, ataoga huyo mwanamke, watusalli, na ataswali, wataakhudhu ahkama tahirat, na atazichukua hukumu mbalimbali za wanawake waliotahara.